És akkor ismételten nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 175. CubeCast-ben, így röpke két hónapnyi kihagyás után. Smooth, abszolút smooth. Abszolút. Az az előző 10 perc az, mintha nem is lett volna. Tehát vedd úgy, hogy most kezdjük, ha csak most érkeztél ide podcastünkre. Na, hát nem is mi lennénk. Kiraktam az előző eseménynek a linkjét Twitterre, úgyhogy most kirakom az újnak is. Ez az! Ez az ilyen. Igen. Na, de hát vissza kell rázódni egy kicsit a kerékvágásba, ugye. Hát most így volt egy ilyen bő két hónapos szünetünk, de alapvetően azt tudom elmondani, hogy nem telt eseménytelenül ez a két hónap, főleg Viktornak nem, ahogy erről yep. lehet beszélni, de alapvetően... Iraktam. Lehet amúgy. Nyilván részleteket igen. nem, de hogy... De hogy alapvetően most már így gyerkőccel többen, azért már kicsit más az élet, de... Abszolút. Először is némi technikai közleménnyel indítanánk ezt a podcastet, ami egy eléggé grandiózus dolog lesz. Ez pedig az, hogy most mi Viktorral így beszélgettünk. Mi volt? Csá! Jó, azért nem ilyen egyszerű a dolog, de alapvetően most mi Viktorral beszélgettünk, és 2015 augusztusa óta van ez a podcast. 15 óta, te jó Isten! Mm-hmm. Tehát így, ha most ezeket a kis egy-két hónapos szüneteket nem számoljuk, de alapvetően már lassan, igen, 6. éve tapossuk ezt a podcastet. Minimális, tényleg minimális kihagyásokkal. Eleinte ugye heti rendszerességgel volt, aztán most az elmúlt másfél évben átálltunk erre a két heti rendszerességre. Voltak közben ilyen egy hónapos szünetek, amikor így se neked, se nekem nem jött össze. Uh-huh. Valamilyen okból kifolyólag, de alapvetően 6. éves lesz a CubeCast, és hát voltak jobb, voltak még jobb idők, meg volt, amikor igazándiból csak bénáztunk, mint most így az elmúlt időszakban. De úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy kicsit váltani. Ha úgy tetszik, felrázni ezt az egészet. És tekintetbe véve, hogy az utóbbi hónapokban, években azért a YouTube annyira nem baráti az ilyen élő közvetítésekkel szemben, vagy legalábbis... Tekintetbe véve azt, hogy mindent elköltöztettünk már YouTube-ról. Igen, vagy legalábbis nekem annyira most ez így nem megy a YouTube-bal. Arra gondoltunk Viktorral, hogy a CubeCast élő adásokat átköltöztetjük a Twitch-re. Egészen pontosan próbálunk ugyanígy két hetente jelentkezni, és minden második héten a Twitch-en lesz mostantól a CubeCast. Ami így gyakorlatban annyit fog jelenteni, hogyha mind a kettőnknek alkalmas, tehát se munka, se család így nem szól közbe, akkor Twitch-en keressetek minket. Ja, nyilvánvalóan ez nem a világ, semmi. Formailag ugyanez lesz, annyi lesz, hogy egy másik felületen fogjuk csinálni. Mert igazából elsősorban az, tehát hogy én azért javasoltam Csontinak, még egyébként a szünet előtt, hogy, mert hogy én otthonosabban mozgok már ott. Tehát, hogy a YouTube chat az, no offense, nyilván mindenki szuper cuki, de hogy azért minden epizódra jut egy pár ember, aki szeretné, ha beolvasnánk a nevét. Szóval, hogy alapvetően az én szívemhez mostanra közelebb áll a Twitch streaming formációja, és akkor ezt javasoltam Csontinak, aki mostanában, ha jól tudom, szintén oda streamelsz már. Uh-huh. Hát próbálom így az élőhold fázisból most már egy kicsit így életre lelni a Twitch csatornámat így az elmúlt időszakban. Az van, hogy ezzel egy 3 év lemaradásban vagyunk, de semmi baj. Mindenek eljön az ideje. Igen, de mondom, tehát a lényeg az tényleg, hogy Viktor most már maximális gőzerővel a Twitch-en tolja az ipart. Hát most éppen biztos, igen. Második éve, úgyhogy ilyen szempontból is sokkal több hátszelet tud biztosítani az egész podcastnek, az ő Twitch-es jelenlétével. Én pedig ugye most kezdem úgymond újra a vitorláimat kibontogatni Twitch-en, úgy, tehát hogy így rendesebben streamelek oda, és nem ilyen koca streamerként. Úgyhogy ott, ahol úgymond a gamer streamek és podcastek jelenleg igen nagy mennyiségben és életképes formátumban tanyáznak, akkor oda költöztetjük át a podcastet. Viszont azt hozzátenném, hogy a YouTube-ra ez ugyanúgy vissza fog rakódni, azt valahogy még 100%-osan nem tudom kijelenteni, de azt terveztem, hogy egy dedikált CubeCast podcast csatornát nyitok, és akkor oda fogom feltölteni. Ez igazániból pusztán formailag, technikailag szükséges, mert egyszerűen az az élmény, hogyha ezt a YouTube csatornámra tölteném föl egy két órás, másfél-két órás streamet, ami ráadásul még egy podcast is, tehát nem játék, meg mit tudom, hogy mi van benne. Amiről videó játékkal. Igen, az, az gyakorlatilag így a YouTube legaljának az aljára temetné el a podcastet, és mind a ketten úgy vagyunk vele, hogyha már itt másfél-két óránként, két órát tépjük a szánkat, akkor azért az valahogy jusson már el. Megszaporod a podcastet másfél-két óránként indítjuk. Igen. Tehát, hogy tényleg szeretnénk, hogy az eljusson ahhoz a célközönséghez, akit tényleg érdekel, és az nem feltétlenül az a célközönség, aki most jelenleg az én csatornámat olyan nagy mennyiségben látogatja, egyáltalán látogatja még valaki. Jó, azért szoktátok látogatni, most kicsit túlzok, de szerintem sokkal tisztább az, hogyha már egy dedikált csatornája van ennek, ahol tényleg csak ezt kapjátok, és csak ezt találjátok, és ha ezt keresitek, ezt találjátok ott. Aztán majd kiderül nyilván, tehát hogy azért ez így nehéz, mert hogy akkor meg ugye most nulláról felépíteni hozzá, csak podcasttel, szóval, hogy ez így, ezért ez egy izgi dolog, ezt így kitalálni, de most ezt kipróbáljuk, ezt a formációt, meglátjuk, igazítunk. Tehát hogy általában ez szerintem az, ami jól működik. Igen. Ráadásul megbeszéltük azt is, hogy próbáljuk egy kicsit most megint jobban összeszedni, hogy mikről beszélünk. Fun fact, és egy kis ilyen kulisszák mögötti titok, amikor elindult a CubeCast, így az első, hát szerintem egy-két évben biztos, vezettünk egy ilyen kis közös Excel-fájlt. Mert mint vezette Csonti. Ahova így írogattuk. Írogatta Csonti a témákat, hogy így mikről beszélhetnénk hetente, és akkor azt így mindenki láthatta, és így hozzá tudott tenni, ő is hozhatott témát, és akkor így megszavaztuk kvázi, hogy miről legyen szó egy adott adásban, és ezt visszahozzuk olyan formán, hogy akkor tényleg egy kicsit felkészültebben érkezzünk így a hétfői podcastekre. Jep, legalább egy picit átolvassuk azokat a híreket, amiket mondjuk a másik szeretne elővenni. Ez egyébként ez általában az én hiányosságom volt alapvetően, nyilván, mert hogy Csonti ezeket tényleg töltögette régen. De azért szedjük egy kicsit jobban össze azt, hogy éppen miről beszélünk, miről érdemes, miről nem. Értitek? Tehát egy kicsit rendeződjünk jobban össze. Na. Igen, szóval egy ilyen masszív ráncfervarrással kombinált alapos beöntést szeretnénk adni a podcastnek, és akkor ennek is ez egy lépése lesz. That escalated quickly. Igen. Szóval így nagyjából erre készüljetek, majd mind a ketten megteszünk majd minden tőlünk terhetőt, hogyha már így kialakult a végleges haditerv, hogy így a tudtotokra hozzuk, hogy mit, hol találtok, illetve valószínűleg a legközelebbi adások során, amiket most már így élőben Twitch-en, és VOD visszanézhető videó formájában pedig itt YouTube-on, valószínűleg egy dedikált csatornán találtok, el fogjuk ezeket mondani, amennyiszer szükséges, és aztán meglátjuk, hogy hova jut el az egész. Az biztos, hogy nem szándékozunk abba hagyni, tehát ha 5 évet megélt, vagy most már lassan 6-ot, miért ne menjen tovább, hogyha mind a ketten szívesen beszélgetünk időről időre olyan témákról, amik érdekelnek minket. Videójátékokról. Ó, meg a többiről. Ú, tényleg. Meg a minden többiről. Más. Ne, minden más. Nem csak egy videójáték podcast, itt nagyon csúnya dolgok történnek néha. Ajjaj. Aktuál politika, létfilozófia. Meg, oh God, ne is mond. Meg mindenféle képtelen ötletek, mint a Streamer Sziget és Streamer Busz projekt. meg realizálása. Szóval vannak dolgok. De most már akkor tényleg próbálunk ennek egy újabb keretet szűni, és remélhetőleg, hogy ti majd ismételten, vagy továbbra is csatlakoztok hozzánk ezen küldetésünkben. Oh yeah, videójáték podcast. Yeah. Én arra gondoltam, nem tudom, hogy te gondoltál-e konkrétan a maira, de hogy most olyan nagy kihagyásunk van, annak ellenére, hogy ennek a nagy részét nem videójátékozással töltöttem, de hogy mert mondjuk csak a streameléshez való visszatérésem is olyan, az is egy hónapja volt lassan, hogy én szerintem egy full epizódot szemrebbenés nélkül meg tudnánk tölteni azokkal a játékokkal, amiket éppen játszunk, főleg úgy, hogy levágtunk bele 46 percet. Így vagy úgy. Igen, tehát a profizmus az így rögtön kiütközik már az elején is. De na, szóval megéltünk 176 epizódot itt. Szerintem a következő... 5-öt, nem? Nem, jó, igen, 175-öt, de technikailag ez most egy új stream, tehát úgy veszünk. A 175-öt. Jó, de az előző 5 percet nem számolhatod, vagy jó, hát számolhatod, mert szabad ország, azt sem lesz, hogy nem szégyezd, de hogy na! Tehát 175 epizód itt volt, és innentől a Twitch-en lesz élőben, és itt a YouTube-on pedig visszanézhető formában, úgyhogy szerintem továbbra is mindenki megtalálja majd azt a formátumot, amit szeretne. Jól van. Reméljük. És ma akkor ünnepélyes és rendhagyó módon videójátékokról fogunk beszélni, amikkel az elmúlt 2 hónapban játszottunk. És szerintem igen sok lesz a közös pont, szám szerint kapásból kettő nagy közös pontot tudnék mondani. A Valheim az egyik, mi a másik? Hát a Dyson. A Sphere program. A Dysonról nem beszéltünk tavaly. Nope. Az konkrétan február 2-án jött ki, vagy... Ja nem, az január végén jött ki. Január végén jött ki, igen. Ó, akkor 2 a Dysonnal együtt. Ó, wow, én nekem az már eszembe se jutott volna, hogy... Hogy arról nem beszéltünk még. Nagyon jó. Oké, hogy csináljuk? Pörgessük le a gyorsan azokat, amik nem közös pontok, és aztán térjünk rá a nagy közös pontokra. Vagy beszéljünk a nagy közös pontokról, és amikor már úgysem maradt semennyi időnk, akkor pörgessük le a kicsiket. Szerintem pörgessük a kicsiket az elején, tehát amivel csak te játszottál, vagy csak én játszottam, és akkor utána menjünk a nagy közös topikokra. Mindegyikre jut kb. 10 perc, tehát hogy így, attól függ, hogy ki igen, legyen. 10 percünk van, csá. Oké, akkor én kezdek egyel. Azt lesz számítva, hogy a gyerkőccel töltött első hónapot, tudom, hogy nem streameltem meg ilyenek, azt egy Stardew Valley mentésbe raktam, ahol a második év nyarán vagyok már, azt hiszem. Majdnem kész van minden bundle, tehát 2 item hiányzik összesen. És iszonyatos pénzeket forgatok. Szóval, ja, az azzal ment, méghozzá nem is akárhogy egyébként, hanem telefonom. Telefonom. Mert hogy ugye nem játszottam gépnél. Tehát, hogy ugye általában nem voltam gépnél abban az egy hónapban, és telefonon játszottam Stardew Valley-t. Egy kontrollerrel, és a horgászaton kívül mindenre tök jól működött egyébként. és tök jó fan volt. Ugyanez a Stardew Valley ettől függetlenül annyi, hogy az új update nem volt benne, de hogy nulláról kezdtem, és grindy-grindy. Tehát, hogy az ott grindolós volt. Az grindolós volt. Oké, valami játék, amivel játszottam mostanában mondjuk még így a Scrapnaut. Egy pillanat még a Stardew Valley-hez. Igen. Csak annyi info, hogy én meg így ezt behúztam Nintendo Switch-en is. Aha. Pusztán azért, mert elvileg a Switch-et is most már update-elték, és már a legújabb multiplayeres verzió van rajta, és nekem az az elvem, az a kósza ötletem volt, hogy már játszhatnám akkor kettesben a gyerkőccel, a nagyobbik gyerkőccel. Oké, de hogy van a Switch és a gép között crossplay? Vagy van két switchetek? Nem, az kéne, hogy kéne még kettő Nintendo Switch kontroller hozzá. Tehát, hogy ugye a Switch old úgy... local co-op lesz a Switchen? Aha. Tehát, hogy az úgy működik ugye alapból a Switch, hogy van egy jobb oldali, meg egy baloldali kontroller, és akkor ezzel esetenként, hogy a játék van, akkor tudsz multiplayer tolni lokálba. Na most, ha több ilyen kontroller párosod van, akkor akár egy Switchen, ha jól tudom, akár négyen is csapathatják, ha összeszinkelik a kontrollereket, vagy pedig hozza a másik ember az ő Switchét, és akkor azt két ember irányítja, és a te Switchedet, és a két Switch úgymond összehangolódik négy kontrollerrel, tehát ilyet is lehet. Alapvetően a Stardew Valley esetében a kettő kontroller kell egy játékosnak, és tehát ott az a baj, hogy vennem kell 25 rupiért még kettő kontrollert majd hozzá, és akkor úgy tudunk Stardew Valley-zni közösen a gyerkőccel, de működik. Ezt csak így akartam említeni, hogy most már a Switch-en is van lokálkó. Hogy jelenik meg? Osztott képernyő? Osztott képernyős, igen. Jelenik meg, vagy... Aha, jó, mert hogy egyébként egy képernyőn nem fogtok tudni maradni a Stardew Valley-ben, ez nem feltétlenül úgy működik. Ja, a Stardew Valley az világi móka egyébként, az a játék még mindig hihetetlen. Igen. Nekem teljesen hihetetlen, hogy mennyire, és hogy ráadásul mennyire nyugodt volt. Tehát, hogy így, értetted, hogy az első hónap az nyilván gyerek tekintetében nem volt nagyon chill, és úgy is simán lehetett játszogatni, és tök nyugodt, és tök jó. Sajnos egyébként azóta nem vettem elő, tehát amióta streamelek, azóta nem vettem elő azt a mentést, ami azt jelenti, hogy ez a két item még mindig hiányzik. Konkrétan két gyümölcsfának a termése, és elültettem a gyümölcsfákat, és nagyon sokáig nem jöttem rá, hogy nem nőnek. Mert rossz helyre ültettem őket, vagy valami rossz dolog történt. Az üvegházba raktam be őket. Nem hagytál ki elég teret. De kihagytam. De körbe raktam őket fával, és állítólag azt már nem szeretik. Na, most itt ameddig nőnek. Pont betoltam egy olyan snittet, ahol az én üvegházam van telerakva fákkal. Igen, de hogy úgy van, hogy a talajra körbe raktam padlóval, és állítólag nem. És tudod, a Stardew Valley kiírja, hogy nem nő az almafád, de hogy a tizenvalahány fából az almafa csak egy volt. De a Stardew Valley nem írja ki, hogy a többi fa se nő. És elment valami másfél évszakom azzal, hogy azt vártam, hogy okay, de akkor mi van? Tudod, tehát, hogy így mikor kezd el már nőni a fa? Úgyhogy most vissza vannak ültetve, és igazából csak le kéne játszanom annyi időt, hogy azok kinőjenek, és mehetnék, és leadhatnám, és én még soha nem fejeztem be Stardew Valley-ben a bundle-öket teljesen. De hogy így soha. És akkor most így befejezhetném. De mindegy, szalítart a Stardew Valley, fan volt. Horgászgattam rengeteget. Szóval, te horgászgattál? Most nagyon ráálltam a Stardew Valley-ben, mert szóval ez egy olyan mentés, ezt úgy képzeld el ezt a mentést, ami a telefonomon van, hogy ugye a második évnek a nyarának a vége felé tartok, vagy valahol így elején, ősznek az elején, teljesen mindegy, valahol. De úgy, hogy ez mindegyik este hajnali kettőig van húzva. Tehát ez nem az, tudod, hogy végzel délben, lefekszel aludni, mert elfáradt a karaktered. Mit tudom én. Tehát, hogy majdnem minden este ki volt húzva összeesésig. És úgy szaladtam haza. Ha nem tudtam más csinálni, akkor mentem horgászni. Ugyanis rájöttem, hogy nagyon jó pénzt lehet vele keresni. Illetve a másik, amire rájöttem, amit ugye eddig nem tudtam, hogy a Stardew Valley-ben a horgászat, ahogy fejlődik, az ugye ide azért egyszerűbb. Igen, az úgy mindig így szokott lenni. Azért az úgy egyre-egyre egyszerűbb. Úgyhogy a szénné, tehát úgy konkrétan ebben a mentésben a horgászatom érte el először a tizet. De hogy magasan először. Azt, Viktorban eltörött valami szerintem. Ott áll. Viszont annyi pénzt hoz, eddig. Hogy... Öröm nézni. Jó, egy új játék, amit kipróbáltam, és nagyon röviden érdemes említeni, mert nem igazán érdemes többre, ez a Scrapnaut. Uh-huh. Ez egy felülnéze, old, izometrikus nézetes, ilyen open world survival játék, amiről... Szóval azt kell tudni, hogy nem nagyon jó. Mert hogy nincs vele igazából semmi baj. De tényleg, nincs vele semmi baj. De hogy nem igazán emelkedik ki semmiben, és az és ami nagyon-nagyon kellemetlen a dologban egyébként, hogy szerintem nagyon meredek a látószöge, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon meredek az, hogy honnan nézzük, és ebből adódóan engem kifejezetten zavar. Tehát, hogy így kifejezetten nehéz átlátni néha az, hogy mi van. Egyébként ez egy ilyen steampunk behatású szóval ez egy ilyen steampunk behatású játék, ahol lezuhanunk egy repülővel, és össze kell szednünk nyersanyagokat, van valami mérgező gáz a völgyben, és akkor ezt tisztító ilyen oxigéntelepeket tudunk javítani, tehát van ilyen minimális sztoria, de egyébként meg crafting anyagokat tudunk szerezni, jobbról-balról, bázist tudunk benne építeni, és nagyjából ilyen egy millió egyszer találkoztunk ezzel a képlettel. Nyilvánvalóan én nem is látok egyáltalán... nem tudom, hogy mondjam, nem is látok benne semmi olyan, tudom, így nagyon-nagyon különlegessé teszi, ez a steampunkos hangulat egyébként, ez aranyos, az AI nem túl erős, ja igen, van egy ilyen rendszerben, az olyan elég izgi, nem tudsz akárhol bázist építeni, egy adott területen tudsz bázist építeni, és ezt az adott területet bizonyos időközönként megtámadják robotok. És akkor őket nagyon tudod verni, tehát hogy ilyesmi, de közben alapvetően jól megvan csinálni, de közben tele van pici idegesítő dolgokkal. Tehát, hogy például olyasmikre gondolok, hogy, mint említettem, nagyon meredek a nézetnek a szöge. Tehát, hogy nagyon-nagyon meredek, és ez ilyen problémás. Lehet ugye forgatni a nézetet, de a térkép nem forog, úgyhogy ha rosszul forgatod, akkor az éjszak az dél, a dél az éjszak. Szóval, hogy az ott ugye elég kellemetlen akkor átlátni, hogy pontosan hol vagy. Mit olyan, a ládák idegesítően kicsik, tehát nem tudom, ki találta ki, hogy ekkora legyen egy láda, de hogy, szóval, hogy ilyen, de hogy ennek erre például tudok nézőmről, aki tökre ráfüggött utána. Tehát, hogy megvette, amikor látta nálam, és aztán ment és csinálta, és nem tudom, tisztogatta a levegőt, meg csinálta a küldetéseket, meg farmolta a kaját, szóval szóval ennyi. De igazából nem egy hatalmas eresztés. Uh-huh. Hát én néztem elsőre, amikor így láttam, hogy kijött, és így feldobta nekem a stream, vagy lehet, hogy kaptam róla egy e-mailt. Én igazándiból így megláttam, és így nekem így nem fogott meg. Tehát, hogy egy M plusz egyedik ilyen kis túlélő engem a steampunk vonallal folytatott, fogott meg. Tehát, hogy engem a steampunk vonallal fogott meg, nem érzem nagyon izginek. ez van. Igen. Jó. Játszottál-e még valami izgivel? Én abszolút, csak nem tudom, hogy felváltva csináljuk, vagy... Szerintem jobb, ha így elmondod először te. Oké, okay, akkor a következő, amiről szerintem szintén viszonylag gyorsan össze lehet foglalni, ez a Timberborn. Ó, az a hódos. Nek a demójával játszottam, ez őszintén szóval vádolható lenne azzal, hogy ez az M plusz egyedik Survival Manager játék. Én azt hittem, hogy ez az M plusz egyedik Survival Manager játék. Kingdoms and Castles, tudod, tehát, hogy őszintén szólva ez az. Annyi a különbség, hogy hódokat menedzselsz, nem ilyen természetes közegükben, tehát hogy mondjuk a hódvár az nem úgy néz ki, hogy gajakból van összehordva, meg mit tudom én, hanem tényleg házat építesz a hódnak. De hogy őszinte legyek, nagyon cuki, illetve ez a száraz évszak, nedves évszak, hódoknak építünk gátakat, vizet próbálunk tartani, ez végeredményében egy izgalmas játékmechanika. Őszintén szóval, ha megnézzük csak magát, hogy mi történik, hogy csinálunk különböző munkahelyeket, a munkahelyekre beosztjuk a hódjainkat nem irányítjuk közvetlenül, hanem a hódjaink csak így csinálgatják azt, ami ez éppen kedvük van. Elsősorban ez abszolút egy olyan formátum, amivel találkoztunk 6,5 milliószor, viszont ez a vízmenedzsment játék, amit kell a hódokkal csinálni, tudod, hogy, hogy minél több vizet összeszedj tárolókba, vagy a víznek az elzárásával, hogy ne tudjon elfolyni. Ez viszont szerintem bőven egy annyira érdekes csavar rajta, meg a hódok annyira cukik, hogy ez így izgalmassá teszi. Tehát, hogy valahogy mégis izgalmassá teszi, annak ellenére, hogy ez a műfaj, ez azért szaturált. Tehát, hogy itt azért lehet találni. Másik szintén izgalmas streamer szemszögből, hogy el lehet nevezni a hódokat, ami azt jelenti, hogy nálam a nézők nevei dominálták a hódokat. Jeleztem mindenkinek, hogy remélem tudják, hogy meg fognak halni. Meghalt mindenki a végére. Szóval, hogy nem történtek itt csodák. Ráadásul egyébként ennek a játéknak van ingyenesen elérhető demója, ami nem tudom pontosan, hogy meddig tart, de nem érzed azt, hogy minden egyes lépésednél azonnal megakadsz. Tehát, hogy régen ennél sokkal rövidebb demók voltak a demók. Uh-huh. Szóval én nem tudom, hogy most egy vagy kettő ilyen száraz évszakot kell túlélni, de hogy a második az már nagyon kemény. Tehát hogy úgy van, hogy az első száraz évszak az így jön, így megmutatja, hogy hello, ilyen egy száraz évszak, ó, azt hitted túléled mi, nagyon király vagy, persze, az könnyű túlélni, és aztán jön a második száraz évszak, ami hosszabb, szárazabb, és ilyen mindenki szomja a hal. De képzeld el azt a posztapokaliptikus hódéletképet, ahogy már nem dolgozik senki, mert hogy nem nagyon tudnak dolgozni, mert már nincs fa, nincsenek növények, tudod, minden elszáradt, ülnek egy tábortűz körül, és arról beszélgetnek valószínűleg, hogy milyen szép volt az élet, amikor nem voltunk mindannyian a halál soron. És így tudod, ez a... Igen, szóval az van, hogy a hódos játék az egy ilyen instant mémé vált a csatornában egyébként, hiszen nagyon élvezték a nézők, de hogy egyébként önmagában egy abszolút érdekes kis játékoska. Tehát ha szereti valaki az ilyen játékokat, akkor ez egy érdekes csavar ezen a műfajon. Abszolút. Tehát, hogy... A hódok élete nem csak játék és mese? Nem. Főleg, amikor halva hullanak a frissen született gyerekhódok. Az a helyzet, hogy az megérintett. ott azért elmorzsoltam egy könycseppet. De ez csak egy demo. Szóval ezt mindenki kipróbálja Steamen. Tehát, hogy őszintén, most lehet menni és le lehet tölteni egyébként a dolgot. Oké, mi az, amivel még demók. Én nagyon szeretem, és most láttam egy másik játéknak is valami demóját. Apropó, én ezt nagyon élem. Jön majd ki elsőjén az Outer World, vagy mi? Most itt nem is emlékszem. Outer Worlds? Vagy... Nem tudom, mit szeretnél. A Square-nek az a készülő új looter shootere. Én is játszottam vele, ez a leggyönyörűbb az egészben a demójával. És ezzel együtt nem sikerült megjegyeznem a következő nagy AAA-s játéknak a az címét. Outer Worlds, az kim van már egy ide, és... Akkor valami Outer. És ilyen... Ja, Istenem. Ilyen Fallout feelinges, űrutazós játék. Outriders, ez az. Outriders. Ó, az Outra, ó, véj, tehát ez teljesen más. Jön, az most jön. Na igen, de... Kérdezték annak tőlem is, már, hogy... Annak is kiraktak most az elmúlt másfél hónapban egy demót, ráadásul úgy, hogy egész sokat lehet benne játszani, és amit játszol, az átmegy, ha esetleg beruházol a teljes játékra, tehát a mentésed az megy tovább. Alapvetően tök jó, hogy néztem róla egy videót, őszintén szól ez a játék is az, amilyen én nem hiszem, hogy én olyan nagyon sokat fogok vele játszani. Tehát, hogy valahogy ezek a játékok nálam nem maradnak meg annyira, nem tudom. De hogy érdekes lenne kipróbálni amúgy, érdekesnek néz ki. Én játszottam vele egy ilyen 4-5 órát. Jó pofa, az az igazság, hogy engem személy szerint nem fogott meg, de... Most így a demo alapján azért szerintem életképesebbnek tűnik, mint amilyen az Anthem volt. Jó, oké, de hogy... Szóval ne az Anthemhez mérjünk. Jogos, ott a pont. Ez egy abszolút visszafogottam, mondom, hogy ne az Anthemhez mérjünk. Tehát az... Ja, mire akarsz 60 eurót elkölteni? De azt közben is jelentette egyébként, hogy lehúzza a redőnyt, nem? Ja, igen, az igen. Nagy meglepetés. Az mennyire durva, hogy ott tartunk, hogy kihozzuk a 2.0-át, mert ez egy hikfos ez a videójáték, és aztán pedig ki, hát mégsem hozzuk ki a 2.0-át, megvannak azok az arcok, akik megvették a játékot? Ja, hát ez szomorú. Jaj, imádom. Na mindegy, szóval, ja, majd lehet, hogy megnézem, nem tudom. Ha kapok egy kulcsot, megnézem. Nézegettem a videót, így izgalmasnak tűnt, de nem igazán látom. Tehát az van ezzel is, hogy nem tetszenek annyira a karakterdizájnok. Tehát, hogy én ennél sokkal jobban szeretem a kemény vonal a skifit, és a kevésbé ilyen mitikus, érted, ilyen... De ez nem mitikus, hanem az van, hogy van egy anomália, és az így széjjel mutálja ott a főhősödet, meg még pár yes, másik. Oké, a mutánsokat nem szeretem, teljesen igazad van. És ez, hogy teljesen igazad van. Minél több páncélt pakol magára valaki, én azzal okés vagyok, de hogyha fura a bőre, és ez a legnagyobb karakter jellemzője, azzal nem. Ha a fegyver ugyanolyan színűen világít, mint a keze, akkor az nekem egy no-go. Nem tudom, ja. Valahogy így. Hát meg az a baj, hogy ez is ilyen nagyon telepi. Tehát, hogy ott vagyunk, másik bolygó, skifi, egy ilyen hatalmas nagy anomália pörög ott, ami mutálja széjjel az embereket, és akkor már megint csak ott tartunk, hogy ilyen tessék-lássék tákolmány városkákból lövik egymást halomra a shithalmon az emberek. Tehát, hogy gyakorlatilag egy Fallout, csak most már vannak ilyen egzotikus képességeid benne. Csak egy másik bolygó! Meg ilyen TPS fedezékrendszere van, mint a Mass Effect-nek volt. Csak annál egy kicsit valószínűleg már jobban megcsinálták. Abszolút, modern, én abszolút nemre. Szívesen adnék egy próbát, hogy meggyőzzön, de hogy az az érzésem, hogy az lesz a helyzete, mint azzal annak a játéknak, amivel te játszottál nagyon sokat, és én sohasem ennyit, és free to play, és... Evolve? Nem az Evolve, hanem a... Lehet benne már űrhajót is építeni. Űrhajót. Igen. Free-to-play játék, amivel én játszottam. És az is looter-shooter, igen. Szénné beszélted nagyon-nagyon sokat. Itt van olyan az RGB pisztollyal, igen. Na, te nagyon sokat toltad, és van ilyen légdeszka benne, meg szóval tök sokan játsszák. Warframe-re gondolsz? Véletlenül. Igen, na szóval nekem nagyon az érzés, hogy ennek a játéknak ugyanaz lesz nálam a sorsa, mint a Warframe-nek volt. Oké, okay, cseh. Úgy. Na, szóval, ja, Timberborn, és akkor ugrak is tovább, hogy akkor utána mondhassad te a dolgaidat, és azt hiszem nekem ez lesz most hirtelen az utolsó olyan új, amit te nem játszottál. Uh-huh. Vagy lehet, hogy játszottál, és akkor javítsd, tévedek. A Cartel Tycoon. Na, arra viszont kíváncsi vagyok a véleményedre, mert az nálam is így napirenden volt, meg be is van egyébként készítve, csak egyszerűen még így nem szántam rá magam, mert annyira rajta vagyok azokon a játékokon, amikor most játszom. Hogy ja, nekem is nem ez a helyzet, igen, ez nem segít. De szóval az van a Cartel Tycoonnal, hogy teljesen biztos voltam benne, hogy ez egy vacak mobilos játék számítógépre kiadva, ugyanis a Keymailertől kaptam a kulcsot, és így no. Őszinte leszek, én a tőlük kapott kulcsokat már nagyon-nagyon ritkán nézem meg egyáltalán. Ha benne van a nevében a Tycoon, akkor még ritkábban nézem meg egyáltalán. Tehát, hogy így nem fogok hazudni, én nem, tehát, hogy olyan mennyiségben spamelnek vacak kulccsal, hogy a potenciálisan erős az esélye annak, hogyha jön valami, ez kulcs, az rossz. nem fogom szépíteni a dolgokat. És aztán láttam Avidot, aki egy Twitch streamer, hogy játszik vele, egy magyar Twitch streamer srác. Ha Avid elővette, akkor ez nem lehet, hogy nagyon rossz. Úgyhogy beaktiváltam a kulcsot, ugye te... Már sokszor meséltem arra, nem tudom, hogy emlékszel-e, vagy a nézők emlékeznek-e, én nagyon szeretem ezt a drogkárteles témát. Tehát a Narcos, mint sorozat, vagy a soha, vagy a... Tehát, hogy én valahogy én ezt az egész nagy, drogkárteles témát, én ezt nagyon, nagyon élem. Tehát ez nekem így valahogy egy ilyen kedves időszak, annak egy rengeteg meghalnak, meg érted? De hogy ilyen érdekes, így az összes halállal, nyilván értem, hogy ez nagyon rossz, és nem élnék ott, de hogy valahogy szeretem az ott játszódó történeteket, az ott játszódó játékokat, az ott játszódó sorozatokat, filmeket. Ez a kolumbiai vonal, vagy pedig ez, ilyen Chicago, New York, ez belváros. Kolumbiai vonal. Ez kolumbiai vonal, tehát te gyártasz. Ott háborúznak. Ott háborúznak, és ez a kolumbiai vonal az, amit én nagyon élek. Tehát, hogy az, hogy érted, egy olyan operation-t futtatsz, mondjuk, ami, vagy egy olyan projektet, amit próbálsz elterelni, de közben mindenki benne van, próbálod eltakarni, és olyan mennyiségben termel pénzt, hogy a legnagyobb problémád az, hogy hova ásd el a pénzt. Érted? Tehát, hogy ez a vonal, ez szerintem egy izgalmas sztorik játszódnak benne, és nyilván közben tudom, hogy rengeteg embert megöltek, hogy a drogháborúk borzalmas dolgok, de hogy nyilván ettől függetlenül én a másik világháborút is egy érdekes időszaknak tartom, így történelmileg. És kipróbáltam a Cartel Tycoont. És milyen? Oh God. Az a helyzet... Csak hogy beaktiváljam én is a pulcsokat. Lehet, hogy hasznos lett volna megnézni a tutoriát, de hogy Avid beszámolója alapján a tutoriál sem váltja meg a világot. Nekem pont egy olyan menedzser játéknak tűnik egyébként, ami egyébként kellően komplex. Tehát, hogy tényleg kellően komplex, mindjárt elmondom, hogy majd miben, de hogy most így első ránézésre nekem egy olyan első, második és harmadik, mert már a harmadik streamnél tartok a mai nap folyamán egyébként, nekem egy olyan menedzser játéknak tűnik, ami, hogyha ráérzel jól arra, hogy működik, akkor ripityára törhető. Elsősorban abból adódóan, hogyha sikerül felépítened egy alapvetően stabilan működő drogkártelt, bármekkora scale-en, tehát hogy akár lehet ez kicsi, és csak mit tudom én ópiummal, vagy nagy, akkor én, ha jól látom, nem igazán fog elromlani. Érted? Tehát, hogy ott lehetne igazából hagyni, szóval ezen még dolgozniuk kell mindenféleképpen, de alapvetően egy egészen bonyolult játékmenetet, tehát, hogy már az elmond róla valamit, oké, nem csináltam meg a tutoriált, ez tény, de hogy az elmond róla valamit, hogy az első három próbálkozásom ment csődbe. Uh-huh. És nekem nem szokott az első három próbálkozásom csődbe menni menedzser játékokban. Érted? Tehát lehet, hogy valami nem sikerül, de az, hogy csak egyszerűen kifutunk a pénzből, mert nem éreztem rá arra, hogy vannak a prioritások, mit hogyan kell csinálni, az nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni. Ami nagyon izgalmas egyébként ebben a cuccban, hogy nagyon jól megragadta szerintem ebbe az egész kolumbiai drogkartel dologba az igazi nehézséget. Tehát, hogy az igazi nehézség ott nem az, hogy beszerezd az anyagot, nem az, hogy mondjuk értékesítsd az anyagot. A szállítás az lehetne egy kicsit problémásabb ennél, mert itt konkrétan úgy jelenik meg a szállítás, mondjuk Amerikába, vagy érted bárhova, mert nem mondod meg, hogy szállítod, hogy vannak repterek, meg vannak kikötők, és a kikötőig meg a reptérig kell eljuttatnod. Mondd, hogy van opció arra, hogy beállítsd, hogy a végbelében csempészi, vagy a mellében. Nem, ez az, ami tekintetében ebben az értelemben hiányos egyébként a játék, mert a szállítással nem kell szenvedned. Tehát, hogyha sikerül eljuttatnod az adott szállító pontokig, akkor az ott valószínűleg oké lesz. A reptér, az gyakorlatilag tök mindegy, a reptérre, ha eljuttatod a terméket, el fogja vinni a repülőt, bármi is, tehát érted, nem kell cifrázni. Viszont a reptér nem tud nagy mennyiséget szállítani. Tehát, hogy az csak az kis mennyiséget tud vinni. Nyilván attól minél drágább az anyag, amit visz, annál jobban megéri, tehát, hogy előbb vagy utóbb érdemes a reptereket ugye átállítani a fejlettebb dolgokra. De hogy az mondjuk nem tud ilyen, tehát most fejlesztettem reptereket, és füvesszigit szállítok, tehát hogy én még a kémiai dolgokban nem mentem bele, ópiumom van, és füvesszigim. Füvesszigivel mondjuk most a fejlesztett reptér $5,800 termel maximum másfél naponta, vagy valami ilyesmi. Ott van a kikötő viszont, ami annyit cifráztak azért a játékon, hogy a kikötőbe nem tudod csak úgy odavinni. Tehát a kikötőbe először be kell rejtened valamibe, és aztán ez nálam az Operation töltött paprika, ahol konkrétan zöldségbe csomagolom a mindent, és ott hát ilyen pár naponta ilyen 70-80, 100-200 ezreket lehet keresni már azzal a gyártókapacitással, amivel én viszont. Szóval ezt a szállítás komplexitást, meg a kreativitást, amit a drogcsempészek ugye felmutatnak szállítás közben, tudod, hogy a határoknál ilyen alagutakat fúrnak, tenger alatt járókkal mennek. Szóval érted, ez a kreativitás, ez nem jelenik meg a játékban, és ez nagyon hiányzik. De még csak Early Access, tehát még simán belekerülhet. Az a kis abszolút igazad van, nem vagyok benne biztos, hogy ez belefog, mert hogy erre nem látok semmi jelet jelenleg, és mit tudom én, a pályán van egy katonai bázis, ami egyértelműen jelző, hogy coming soon, vagy vannak például gerillák, akik egyértelműen jelzik, hogy coming soon, tehát hogy vannak játékmechanikák, amiket látunk, hogy majd jönnek, ez nem feltétlenül az, de egyébként például tökre el tudnám képzelni, hogy a térkép az mondjuk úgy nézzen ki, hogy a térképnek van egy határa, ott a határ, és akkor te ott tudsz különböző módszereket kifejleszteni arra, hogy átcsempézd. Uh-huh. Viszont amit szerintem kellően jól csinál, az a végtelen, végtelen fájdalom és szívás, ami abból ered, hogy a drogból keresett pénzt nem költheted el csak úgy. Tehát, hogy ugye a játékban külön van dirty money, és külön van legal money. Zseniális. Oh God. Én most az elmúlt két hónapban végignéztem a Keresztapa sorozatot, és megnéztem a Sepp Helyes arcút. Úgyhogy így felkészültem, igen, a témát illetően. Abszolút. Abszolút. Egy dolog fontos egyébként, ami miatt én egyszer csődbe mentem, de lehet, hogy te észrelnéd azonnal, azt nem vettem észre egyébként, így becsülettel bevallom, hogy vannak pénzmosó épületek, amiket nem csak legal money-ból lehet megvenni, és ez nagyon sokat segít, ez nagyon sokat, de úgy képzeld ezt el, hogy ez nem csak így van, hogy akkor te most így eldöntöd, hogy az épületeknél, például a gyártóépületeknél el lehet dönteni, hogy legal money-ból megy, vagy dirty money-ból. És ez nem úgy néz ki, hogy átkattintod, és akkor a dirty money megy lefele, egyébként meg a legal money megy lefele, hanem az van, hogy a legal money az gyakorlatilag, vagy a legális bevételeid, vagy a legális pénzed, az gyakorlatilag, annak ellenére, hogy 91-et írunk, az utalható. Tehát, hogyha valamelyik embered legal money-ban kapja a fizetését, az megkapja akárhol van. Tehát, hogy lehet, hogy menet közben kapja meg. Ha a gyárak, vagy farmok, vagy bármi ilyesmi legal money-ból készül, akkor megépül egyszerűen. Ha abból üzemelteted, akkor egyszerűen üzemel, csak tudod, mindig lehúzkálja a pénzt. Viszont ugye nem legal money-t termelsz elsősorban, hanem dirty money-t termelsz nagy mennyiségben. Tehát, hogy ugye az, amit már így, és hogy így, az arra viszont figyelni kell. Tehát az úgy néz ki konkrétan, hogy fizikailag meg kell menedzselned, hogy hol tartod. Tehát, hogy emberekkel kell fuvaroztatnod jobbról-balra. Vannak épületek, amik segítenek. Tehát vannak ilyen logisztikai épületek, a központod, vagy lehet építeni viszonylag drága épületeket, legal money-ból, amik segítenek a menedzselésében, de alapvetően, ha mondjuk a kikötőbe érkezik a bevétel, és a kikötő nincsen egyetlen egy automatikus rendszer hatósugarában sem, akkor teljesen elképzelhető, hogy ott áll 240 ezer dollárod, és közben csődbe mész éppen. És milyen épületek azok, amik itt tisztára mossák a pénzed? Úgy néz ki a dolog, hogy vannak városok, és vannak a városok között, tudod, ilyen mezők. Ezek a városok ilyen elnagyoltak. Egyébként pont ha mai streamet megnyitod a nézőknek, akkor elé tudod ellinkeljen, mert hogy itt... Keresem. A Twitchen a mai streamem az Új Hét Új Esélyek néven... Az egy ilyen előrébb járó mentés már. Tehát, hogy már nem csak egy régióm van, amit kaptam, hanem már egy másik régiót elfoglaltam. Jó, mindjárt megnézzük. Megtaláltad közben? Megvan, vagy... megvan. Linkeljem el? Megvan, megvan. Megvan. Jó, nagyon jó. Szóval... Szóval, hogy ilyen elnagyott városok, és ezekben a városokban, a város méretétől függően, egy, ugye nyilván van egy polgármester, aki, hogyha tiéd a város, akkor segít neked dolgokban, nyilván nem ingyen, és sajnos általában nem pénzért. Ha viszont mondjuk nem a tiéd, akkor az nyilván az akkor ott nem, de hogy szóval, ha tiéd a város, akkor ezekben a városokban indíthatsz operation-t, tehát különböző épületeket, amik segítenek neked pénzt mosni, bizonyos különböző rendszerekben, tehát nem csak segítenek pénzt mosni, de van, ami más csinál. Tehát, hogy például lehet építeni egy kutató központot, és akkor ott fogod kikutatni az új épületeket, tudod, ott fogod a fejlesztéseidet, mit tudom én. De hogy egyébként simán lehet csinálni mondjuk templomot, ami a templom az így nem most nagyon sok pénzt egyébként, ez viszonylag rövid pár naponta most pénzt, de kicsi a fenntartási költsége. Tehát, hogy mondjuk mit tudom, naponta $200 dirty money-ból tudod fenntartani, és akkor mit tudom én, 7 naponta most neked, vagy 3 naponta, vagy 2, na mindegy, valahány naponta most neked $1800 dirty money-t. És amikor érted, tehát van $300,000 dirty money-d, az nem fog segíteni, hogy 2 naponta most segítsek. Én most pont úgy van berakva a stream, hogy nem látszik a dirty money mutató a nézőknek. Beletekerünk egy picit. Nem az, nem azért, hanem van. Mert az följebb van. Tehát az kilóg, vagy valami. Á, most látszik. Oké, okay, király. $301,000. Igen, tehát, hogy... 40,000 legális pénzed. Igen, és ez van, hogy közben ráadásul, tehát, hogy, és hogyha például mondjuk az embereidet dirty money-ra állítod, ami nyilván tök logikus lenne, és éppen amikor meg kéne kapniuk a fizetésüket, olyan helyen vannak... Csak nekem nem látszik a tetejé, bocs, my bad. Szóval, ha olyan helyen vannak, ahol épp nincs dirty money, akkor ők nem kapják meg a fizetésüket. És akkor így előbb-utóbb egyre feszültebbek és feszültebbek lesznek, egyre kevésbé lesznek hűségesek. Ma egy emberkét elfelejtettem, aki az ópiumföldjeimnek a koronázatlan királya, tehát 150%-on termelnek miatt az ópiumföldek. Aki egyszer csak elpattant valami, elkocsikázott a helyről, ahova tettem, elvágta a torkát egy másik emberemnek, és így utána visszaterelhettem dolgozni. Az jó, és levezette, így, csak azért, levezette mert ő a kapott, csak azért, mert ő kapott fizetést? és így igen, szóval csak azért, mert ő kapott fizetést. És akkor vannak ezek a városok, és a város méretétől szám, méreté alapján van, hogy hány épületet tudsz ott építeni. A kezdőváros, a Los Grandes, ami egy médium nehézségű kezdőváros egyébként, az ott 5 épületed lehet összesen, és akkor én nekem ebben például van egy vidámparkom, van egy taxitársaság volt, stadion, ami... Stadiont lehet építeni? Stadion benne? Nincs sajnos, oh. Stadion nincs egyébként sajnos, viszont utána sikerült, amikor már tudod így sikerült összetarhálnom egy picit több legális pénzt, ugyanis szóval lehet ám építeni bankot, ami így, mit tudom én, hetente, vagy valami ilyesmi, $30,000 most neked tisztára. Szóval az már nem összemérhető a templom kis $1800-ocskájával, tudod, amivel így próbálkozik, de hogy a bankot az csak és kizárólag legal money-ből lehet építeni. Tehát, hogy ezt nem tudod gyorsan oda csempészni dirty money-ból, aztán majd lesz, ami lesz. Úgyhogy arra ugye először össze kell szedni a pénzt, és utána te tud elkezdeni dolgozni, arra nem is beszélve, hogy aztán a bank azt hiszem naponta $1500 teszik meg, csak azzal, hogy létezik. Dirty money-t egyébként, úgyhogy azt folyamatosan szállítani kell neki. Úgyhogy vannak ilyen embereim, akiket csak és kizárólag arra használok, hogy szállítsák a pénzt. Tehát, hogy jobbra-balra viszik, és rendszeresen, és ráadásul egyébként a játék ezt aztán nem viszi túl. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy ezzel arra akar-e referálni, hogy itt mindenki hülye, vagy arra akar referálni, hogy egyszerűen csak a játékmechanikák nincsenek jól megcsinálva. Szóval, szállítani pénzt csak akkor lehet a szállítási kapacitásodnál kisebb mennyiségben, ha csak kisebb mennyiség áll rendelkezésre. Oh. Tehát ha az emberként 12 000 dollár tud bepakolni a kocsi csomagtartójába, ő nem indul el 12 000 dollár nélkül. Nem lehet beállítani. És ez azért szuper izgi, mert ha valahova viszont a tárolási kapacitásnál több KP-t viszel, azt elveszted. Nice. Tehát, hogy konkrétan így, amikor oldal csak megjelenik a hiba üzenet, hogy elveszett 12 000 dollár. Oh no, melyik emberem viszi rossz helyre a pénzt? Hát és bizony ebben a játékban. Leesett a teherautóról. Leesett, hát nem volt, érted? Tehát, mert tehát, hogy olyan mennyiségű készpénzt tárolnak ezek az arcok, hogy tudod, hogy már nem fér tető alá. Tehát, hogy így hát elázott, megsebbisült. Fogja a csajt, és akkor így felragasztózza a csajnak így minden ruha alatti porcikájára a dollárokat, hogy így vigye be, ugye, valahogy. Igen. Farkasai, az megvan az a jelenet? Meg. Okay, és pont néztem egy videót, ahol egy... pénzmosás szakértő elemezte, és mondta, hogy az, abban az időszakban az teljesen működhetett így. Szóval, hogy közben próbálod mosni a pénzt, rendszeresen, egy tanács tőlem neked, ne öld meg az első újságírót. Vagy ne ölesd meg az első újságírót, mert a második csak több pénzt kér. Nem megszűnik az újságíró veszély, csak több pénzt kér az újságíró, hogy dicsérjen. És akkor ezt még megfejeljük egy olyan játékmechanikával, ami fönt látszódik jobb oldalon, hogy figyelni kell, hogy mennyire szeretnek az emberek, és mellette ott az a kis piros dolog, ami figyelni kell, hogy mennyire szeretnek a hatóságok. Tehát, hogy így viszonylag fű alatt, ha nem terjeszkedsz, meg nem hagyod, hogy átvegyenek más bandák tőle területet, ha repülőteret, vagy kikötőt, vagy ilyen játékobjektumot, tehát várost, bármi ilyesmit, egy ideig őrizetlenül hagysz, és nincs ott embered, akkor egyszerűen csak bekocsikáznak, és elveszik tőled. És akkor csak harccal tudod visszavenni, és hogyha harcolsz, akkor ugye egyre inkább észrevesznek. Nice. És úgy működik a dolog, hogy ahogy pörög fölfele szépen a körözésed, egyre durvább hatóságok kezdenek elüldözni. Az első, amivel én egyedül találkoztam, mert nagyon kínosan figyelek, hogy ne találkozzak mással, az a DA, ők nem nagyon ügyesek. Tehát, hogy ők azok a hatóság, akik ha éppen a repteret ellenőrzik, és így begurul egy teherautó 18 tonna ópiummal, akkor így nem feltétlenül veszik észre, hogy valami baj van. Viszont viszonylag lelkesen ellenőriznek, elég sokat egyébként. És akkor feleződik a bevétel az adott kereskedelmi platformon keresztül. Szóval, ha csak mondjuk egy reptered van, és a repteredet ellenőrzik, akkor az hazavághatja a gazdaságodat. Tehát akkor így elkezdhetnek összeomlani a dolgaid elég rendesen egyébként. Úgyhogy érdemes több lábon állni kereskedelmi utak tekintetében, mert hogy érted, jön a DS bekopogtat, de egyébként legjobb tudomásom szerint a DA az lefoglalhat árut egyébként. Tehát, hogy a töltött paprikámból már vittek el. A híres neves töltött paprikámból, abból már minden országban híres töltött paprikámból már vittek el egyébként. Annyira nem vészesen sokat, szóval avval, hogy nem nagyon volt semmilyen probléma. De érted, visznek el. De a legjobb az egyébként, amikor mondjuk a DA lezárja a kikötőt, és addig nem mennek a teherautóim, hanem csak gyűlik a raktárba az áru. Viszont a hajó nagyon sokat fel tud venni egyszerre, szóval amint a DA abba hagyja a kutatást, kinyitja a kikötőt, így a teherautóim tömött sorokban így megindulnak, és ilyen, tudod, ilyen tonna számra viszik a töltött paprikát. Szóval, hogy ez a játék fun. Tehát ezt a játékot tudom ajánlani. Nagyon nem tökéletes, nagyon sok minden idegesítő. Tehát, hogy nagyon idegesítő, hogy elfogy a pénz, akkor leállnak az abból működő gyárak. Lehet, hogy csak ott fogy el a pénz, és nem összesen fogy el a pénz, de hogyha ott elfogy a pénz, leállnak a gyárak, akkor ezeket kell egyesével visszakapcsolgatnod, amikor van pénz. Tehát, hogy vannak ilyen neidegesítő dolgok, de hogy közben egy ilyen tök jó kis egyszerűsített mechanika, de egy tök jól működő mechanika. Elméletileg a későbbi hatóságok azok már ilyen, tehát azt tudom, hogy a legvégső, tehát hogyha a legutolsó hatóságig eljutsz, az az amerikai hadsereg. Az az amerikai hadsereg. Azt tudom, hogy a rendőrség már tud azt hiszem lefoglalni épületeket, de lehet, hogy ez csak a szövetségi hatóság, akik már tudnak lezárni tehát épületeket, amik gyártanak, vagy amik forgalmaznak, szóval, hogy ott már így lehet dolgokat. A mai streamben már eljutottunk oda, hogy az egyik emberem, aki már nem volt annyira hasznos, de nagyon sok pénzt kért, annak egy másik emberemmel elvágattam a torkát. Egyre jobban tetszik ez a játék. Jó, ez alapján, amit elmondtál, ez így ígéretesnek tűnik, és tekintve, hogy early access, ezért akár még a végén valami egészen jó dolog is lehet belőle. Én itt mondom, most egy egészen jó dolog, és lehet egészen jobb dolog, igen. Igen. Tehát, hogyha csak arra gondolok, hogy a hírhet Soviet Republic-kal is mennyire el lehet lenni, és egy egészen komplex játék van mögötte egy ilyen frenetikus hangulattal, csak ne lenne az a kotvány interfész. Akkor na, itt szerintem sokkal jobb az interfész. Itt szerintem így jobb. Tehát itt is megvan sokkal a nagyon jó de téma. Itt is megvannak a saját hibái, saját nehézségei, igen. De az interfész legalább normálisabban néz ki. Ennyi előnyen indulunk. Úristen, de hogy az mennyire kotvány a Soviet Republic, te Jézusom. Nagyon. Nagyon durva. Szóval még egy játékkal játszottam egyébként ezen kívül, amivel te annyira nem, újra elővettem az Annót. Azt a mentésemet, amiben benne van már a száz nem tudom hány órám, tudom, melyikben legyőztem már mindenkit, és csak menedzser játékként játszom. Uh-huh. Mert ugye most late game content érkezik a Season 3-ban, mindegyik igen. DLC late game DLC lesz. Hú, hallod, úgyhogy emiatt érdemes. Az a Season 3, az így a semmiből bukkant elő. Én tökre ülök. A semmiből, de hogy olyan jó. Elkezdtél igen. már kikötőket építeni? Igen, az új kereskedősben? Igen. Nagyon, nagyon tuti. És olyan szinten megbolondítja az egész játékmechanikát ezzel, hogy így lehet behozhatsz mindent. És nem kell ilyen nagyon komplex termelvilázatokat. Szerintem mindent azért az nagyon nehéz, de igen. Tehát, hogy igen, nagyon sok mindent behozhat. Én most nagyon újra rácsúsztam, és azon a mentésemen megyek végig, és csak javítgatom a dolgokat. És közben tudod, ilyen kis kitérőket tartok, hogy ó, tényleg, hát itt a Sunken Treasure-ös DLC-ben lehet kincset keresni, de sose feküdtem még rá, és most ráfeküdtem. És most van egy hajóm, amivel szonárral járok, és mit tudom én, a robot itemeket, meg most kezdek el az itemekkel foglalkozni igazán, meg neked megvan a Great Eastern? Minden megvan. Tehát, hogy nem a DLC, a Great Eastern egy hajó a játékban. Ja, akkor azt úgy még nem vágom. Így ami szerint. Egy küldetés sorozat végén kapod, egy gőzhajó, ami iszonyatosan gyors, fel lehet pimpelni, hogy iszonyatosan gyors, tehát gyorsabb, mint bármi a Zeppelinen kívül, vagy hát léghajón kívül, és 8 slot a tároló kapacitás, amire én azt hittem sokáig, hogy 10, mert azt írták a nézők, és soha nem ellenőriztem. Szóval 8 slot a tároló kapacitás, és képzeld el, ha megcsinálod az afrikai küldetés sorozatot, akkor megkapsz egy ilyen tudományos központot, ahol így fejleszteni tudsz dolgokat. És így hajtottam, tehát 20 órát minimum a játékba belepakoltam, hogy meglegyen a központ, tudjam hozzá fejleszteni, tehát legyen hozzá elég tanulóm, mert hogy mondták, hogy akkor fogsz tudni Great Eastern-t építeni többet, ha kifejleszted abban a létesítményben. És szóval, ha kifejleszted, akkor egy darab Great Eastern-t kapsz. Tehát végig toltam az afrikai main story-t, hogy hozzájussak, végig grindoltam az egészet, és úgy néz ki ráadásul, hogy ugye az is tök jó lenne, ha mondjuk az első az ilyen, szóval ez ilyen tudományos pontokból építed, és minél több ilyen kollegistád van, vagy nem tudom mik azok, szkolárok, annál több tudományos pontod lehet. És ugye ők termelik a tudományos pontot, de hogy minél több van, annál nagyobb a cap, hogy hol áll meg. Tehát eleinte 1000 pontod lehet, utána 2000, érted, és így lehet 5000 pontot, 10000 pontot, tehát így. Szóval a dolog úgy néz ki, hogy 5000 pontnál ki tudod fejleszteni a hajónak a gyártását. Ami azt jelenti, hogy ki tudsz gyártani egy hajót belőle. Utána 10 000 pontért ki tudod fejleszteni még egy hajó gyártását, ami azt jelenti, hogy még egy hajót tudsz belőle. Utána 20 000 pontért tudod a következő, és tudod, így folyamatosan drágul a hajó. Én meg ugye arra készültem, hogy oké, ez most egy nagy meló, de kiállakkolom, megcsinem az afrikai küldetést, amelyiként nem feltétlenül egyszerű, megcsinem az afrikai küldetést, kiállakkolom a hajót, utána minden hajómat eladom, és mindent kicserélek ilyenekre. Uh-huh. Mert hogy ugye az a mentésemben 170 millió van, szóval így érted, így annyira nem nagyon lehet csődbe menni. A pénz nem akadály. Igen, a pénz nem akadály. És tudod, amikor így állsz, hogy ó, oh, tehát nem. És hogy abban a tudományos központban ilyen tök izgalmas dolgokat ki lehet egyébként fejleszteni. Tehát ilyen, hogy kifejleszthetsz egy gyárat, ami búzából tud csinálni kávét. És akkor tudsz az óvilágban is csinálni kávét. Igen, vagy, igen, de igen, csak igen. Egyet, érted? Az is csak egy. Vagy mondjuk ki tudsz fejleszteni, hogy mondjuk egy olajlelő helyet arrébb tud rakni. De az is csak egy. amikor ott állsz, és így lezsibbadsz, hogy mekkora meló, és így kapsz érte egyet, és ez az egy gyár, tudod, hány embert lát el kávéval? Hát nem eleget. És akkor így látom magam előtt, hogy nagy nehezen kifejlesztem ezeket a gyárakat, és aztán körbe rakom az igazi szakemberekkel, hogy a lehető legkevesebb ember kelljen. Uh-huh. De imádom, megint olyan mennyiségű időt verek az annóba, hogy hihetetlen. Hát megjönni fog majd nyáron a turizmus, DLC, a turista szezonos, és aztán ősszel valamikor meg a high life, amikor majd lehet még az investorokra pakolni még extra szinteket, úgyhogy fú, gyakorlatilag az anno 1800-zal kér bocsánatot a Ubisoft az elmúlt évek balfasságaiért. Az annóban olyan mennyiségű, jó, egyébként nagyon sok olyan játékmanika van, ami gyártja a játékidőt. Tehát azt, hogy ezt a hajót nem kapod meg, hanem csak egyesével tudod gyártani, ez azért érted? Tehát ez azért így sokszorosítja a játékidőt. Egyébként nekem az a célom, nem tudom mikor jelenik meg a turistás, de az a célom, hogy a turistás DLC-re be legyen építve lehetőleg furra investorokkal a nagy sziget a Sunken Treasure-ös kiegészítőben. Tudod, ott van az a sarok-sziget, ami ilyen hatalmas. Sunken Treasure-re még nem feküdtem rá, meg az Arctic-ra se nagyon. Én az Arctic-ra annyira feküdtem rá, hogy legyártottam két léghajót, és most szeretnék többet, de tudod így, szóval elképzelhető, hogy az Arctic-os szigetemnek az a neve, hogy gulág, és elképzelhető, hogy nem hiába, szóval ott az emberek meghalnak. Tehát, hogy az ott, szóval, hogy az van, hogy ugye most finomítgatom a production lányaimat, meg modernizálom őket, mert hogy én, nekem ez a mentésem, ez még a Bright Harvest DLC előtt indult, uh-huh. És ugye nincsen sehol traktor, meg nincsen sehol siló, viszont az a siló, meg az a traktor, ha el tudod látni, az olyan OP. Az megdobja nagyon, igen. Nagyon durván. Tehát, hogy iszonyatos, hogy megdobja a gyártást. Nagyon-nagyon durva. És most megyek végig, és újítom a szigeteimet. Hmm. Tehát, hogy a disznó és marhahús gyártásomat, azokat áthúztam traktoros, silós dologra. És így ennyi, kész, ebből soha többet nem kell több. Így, olyan mennyiségben gyártok disznóhúst, hogy így. Iszonyatos. Szóval most ez történik, hogy a mentésben újítgatom a dolgokat, meg rakom helyre a dolgokat, tudod, ilyen nagyon nagy a baj, mit tudom én, nagyon sok munkaerő hiányzik, vagy bármi ilyesmi, azokat rakom helyre szépen, és előbb vagy utóbb el fog jutni az északi részre, és azért nagyon, én most azért érzem nagyon szükségesnek az északi régiót, mert egy, az ember ezt nem fogja bírni olajjal. Tehát azt a mennyiségű áramot, amit ezek a gyárak, meg ezek az emberek felvesznek, azt olajjal nagyon nehéz bírni. Kettő, a gázalapú elektromos gyártáshoz nem kell vasút, hanem az úthálózaton viszik a gázt. Ugye, a kocsik gyakorlatilag. Ami azt jelenti, hogy sokkal kényelmesebben tudsz elhelyezni áramfejlesztő épületeket. Tehát, igen. Hogy nem kell mindig azzal számolnod, hogy menjen oda vasút, hanem egyszerűen csak berakod. Igen. Szóval, hogy én amiatt szeretnék nagyon-nagyon ráfeküdni, de ugye nyilván ebben a mentésben már nincs ellenfelem. Tehát, hogy kettő kalóz náció van, akik néha megtámadnak. Egyébként... És lefizeted őket instant, gondolom. Igen, de hogy egyszer ott hagytam a játékot most a napokban, és lezúzták a teljes olajszállításomat. Oh. Tehát, hogy kiütöttek valami 9 olajtankert. Tehát mire a játék leállt. Szóval, hogy ja, azt nem vettem észre nagyon gyorsan. Úgyhogy abból most egy kicsit összeomlott a gazdaság, vesztettünk is vagy 10 milliót. Ja. Hát előfordul, hop-hop. Már javítjuk. Szóval az annó is zseni. Zseniális. Ja, egyre jobbak a DLC-kkel. Anélkül is nagyon jó az a játék. Kíváncsi vagyok, hogy még mennyi lesz egyébként. Most már megint azt mondják, hogy ez az utolsó Season Pass, nem? Tavaly is azt mondták, igen. De tehát, hogy nem baj, erre a játékra pakoljanak, amennyit akarnak. Vagy a következő annó, ha lesz, akkor az még ezen is licitáljon felül. Uh-huh. Én tök oké lennék, ha még kijönnének ezek a DLC-k, és utána elkezdenek dolgozni az extrán. Ja. Na, Zsonti, mivel játszottál te? Na, Miért rátérünk a Valheimre. Igen. Na, én most az elmúlt időszakban elég kevés játékkal játszottam, de azokkal sokat. Most az egyik legújabb üdvöském az a Mr. Prepper. Aha. Avagy a Bunky Simulator. Az alaksorban című történet. Tervezem megnézni, megéri? Abszolút. Tehát, hogy a játékban alaphangon szerintem egy olyan 20, de inkább 30 óra benne van. És nem egy nagy megfejtés. Tehát alapvetően arról van szó, hogy egy ilyen preppert alakítasz, tehát, hogy ennek tényleg van egy ilyen kultúra, hogy olyan emberek, akik így a világ végére készülnek, akik valószínűleg nem fog bejönni nekik túlnyomó többségben, és akkor így az alaksorukba, meg a házukba, meg mindenhol így elraktároznak dolgokat, mindenféle ketyeréket, hogyha beüt a krak, akkor ők túléljék, tehát ilyen pánikszoba, légtisztító, stb. Tehát, hogyha kvázi egyik pillanatról a másikra összeszakadna a világ mindenség, akkor ők akkor is így élhessék tovább a kis mindennapjaikat. Na, és te is egy ilyen emberke vagy, egy ilyen kis Orwelli sztorival megspékelve, tehát, hogy van egy ilyen kormány, aki így ellenőriz, és gondolatrendőrség, és akkor te legyél a jó állampolgár, mert különben megáll a fekete Volga, és téged elvisznek a ház előtt. És akkor egy ilyen kellemesen, idillikusan agymosott állapotban van ott az egész szomszédság, tehát az a mindenki ilyen természetellenesen vidám és boldog kategória, és akkor te vagy a prepper, és akkor te innen meg akarsz pattanni, és ez a játéknak a végcélja, hogy ott az alaksorban, anélkül, hogy állambácsi tudna róla, te ott alakíts ki magadnak egy ilyen túlélő bunkert, rendezd be mindenféle szükséges tereptárgyal, munkapaddal, generátorokkal, kis botanikus kerttel, ahol megtermeled a mindenséget, meg gépekkel, és akkor rendszeresen jönnek ellenőrizni, megnézik ott a házat, és nagyon vicces, mert tényleg így egyre durvább lesz az ellenőrzés, tehát eleinte csak megnézik, hogy így úgy nagyjából minden megvan-e, meg úgy rendben van-e a kégli. Aztán így később elkezdik nézni, hogy a vízfogyasztásod mennyi, a hivatalos vízfogyasztás a csapból, mert ugyanis le tudsz rakni vödröket, aztán később lesz ilyen vízfejlesztőd, ami a talajvízből pumpál neked vizet, meg mindenféle, és akkor egyre jobban így lecsatlakozol úgymond a legális hálózatra, és akkor nem lesz feltűnő, hogy kb. Egy ilyen erőművet üzemeltetsz. De hogy aztán elkezdik nézni az áramfogyasztásodat, aztán benéznek egyre jobban minden ilyen kis cuccba, ilyen szekrénybe, meg hogy van-e rajtad, nálad, a zsebeidben valami, tehát egy ilyen motozást is csinálnak, és akkor így tényleg nagyon patentra meg kell csinálnod az ellenőrzés napokra így a házadat, hogy ne tűnjön föl semmi. Én nekem most mindig sikerül 5-ösre levizsgáznom így az ellenőrzéseknél, de itt szoktunk viccelődni így a nézőkkel, mert elsősorban így Twitch-en szoktam bele sokat streamelni, hogy így. Hát igen, de hogyha esetleg benéznének a szőnyeg alá, ahol a bunker lejárat van. Ahol az egész bunker van. Igen, kb. Tehát ilyen paksot üzemeltetek ott a bunkerben, már meg így ilyen egész botanikus kertet. A játék itt szép fokozatosan nyílik ki, tehát megnyílik egy-két új helyszín, mint az erdő, vagy a bánya, vagy a sivatag, ahova tudsz menni így felszerelésekért, meg így küldizgetni. Van egy sztori is, és több sztori vonal, ahogy így, amiken így végigmehetsz. Gyakorlatilag az van, hogy így keresztbe kell csinálod a sztorit, hogy a sivatagban adja az egyik hozzávalót az erdőben lévő sztorihoz, az erdőben a bányai sztorihoz találod majd meg egy idő után, meg így mindegyikbe így külön kell progresszelni, hogy egyre beljebb mész az erdőben, egyre mélyebb rásol a bányában, egyre messzebb autózol a sivatagban, és akkor a játék végcél az, hogy építesz egy rakétát és elhúzol vele. Tök szépen néz ki a játék, tehát ilyen realisztikus, meg jók a fényviszonyok is benne, tehát a hangulata is megvan. Van magyar fordítás, ami eléggé baltával faragott, de teljesen rendben van. És tényleg ilyen kvázi, ahol én most tartok, ott egy ilyen napi rutinom van már, hogy így elmegyek a bányába, hozok anyagokat, erdőbe gyűjtögetek, megöntözöm a virágjaimat, leszedem, meg most már van öntöző berendezésem is. Kicsit még úgy érzem, hogy ez a játéknak tök jót tenne, ha kapna majd a jövőben még több tartalmat. Alapvetően nem early access, de azt hozzá kell tenni, hogy így elég régóta készítik már. És hát most, amikor ugye van most ez a pandémia, ez így kifejezetten aktuális, hogy gyakorlatilag a tag az be van zárva a házában, és az alaksorban építi ki a létezésnek minden szükségletét magának. Igen. Tehát amikor elkezdtek ezen a játékon dolgozni, még hírből nem volt itt Covid, meg ilyenek, most már így egy ilyen külön extra vetületet is kap. Szóval alapvetően van egy-két furcsaság benne, eltörhető a játék egy idő után, tehát hogy ha a kezdeti részeken túllendülsz, vagy rájössz, hogy így kinek, mikor, hogyan kell, mert hogy a szomszédokkal lehet így kereskedni is, és abból van sok pénzed, amiből majd megvehetsz magadnak nagyon sok mindent, tehát nekem már a pénzzel úgymond nincs gondom. De így tényleg nagyon jó pofa játék, tudod a karakteredet is fejleszteni, ilyen könyvek olvasásával, amik ilyen plusz skilleket adnak, hogy kicsit jobban kialussza magát, gyorsabban építkezik, tehát hogy ilyen perkek gyakorlatilag semmi látványosra nem kell gondolni. Újabb felszereléseket oldasz ki, amiket le tudsz majd gyártani. Tökre tetszik az, hogy van egy életcsíkod, ami a jól lakottsággal van összekötve, tehát hogy hiába tépnek szét a farkasok, ha gyorsan betolsz egy paradicsom konzervet, akkor max HP-n van és begyógyulnak a sebeid instant. Meg van egy azért zöld... ez jó pár játék nem működik így. És van ezzel párhuzamosan egy zöld ilyen kialvadság, illetve stamina csíkod. Mind a kettő úgy van, hogy nullára beszakadhat, nem lesz semmi bajod, viszont középen van egy ilyen felkészültség mérce, és az a tényleges életerőd, amit így nagyon sok minden befolyásol, tehát a kraftolsz valamit, följebb megy, ha eszel, jól táplálsz, följebb megy, viszont ha fáradt vagy, viszont ha alacsony a lóltápláltságot, vagy széjjel tépnek éppen a farkasok, akkor meg lejjebb megy, és este meg már így sokkal fáradtabb lesz, és akkor gyorsabban megy lejjebb. Tehát, hogy így azt kell figyelni, amikor meg nullázódik, akkor így kidől a karakter egy napra, vagy fél napra. Tehát az a büntetés. Szóval így szerintem egy abszolút jól összerakott játék, és nyugodtan ki lehet próbálni, nyugodt szívvel. Én közben megvettem, szóval, ja. Jó, de mondom, jó pofa, és így tök vicces dolgok vannak benne, tehát így abszolút streamelhető is. Az az élményem. A Mr. Prepper mellett most még a Satisfactory Update 4-et pörgetem. Tök jó, behozták a részecske ütköztetőt, vagy a hadron ütköztetőt, vagy nem tudom mi, ami ilyen nagyon late game cucc. Vannak drónok, amik így szállítják a cuccodat, de az is elég late game. És nem lehet rajtuk lovagolni, mint ahogy ezt megbeszéltük. Igen, én ezt megpróbáltam, és elszálltam a retekbe. Elsősorban a Tier 7-8, amit így újra húztak benne, olyan hatalmas nagy újdonságok azért nem lesznek, tehát egy-két dolgot így átbalanszoltak. Tényleg a, a drón az újdonság, a bauxit feldolgozást megváltoztatták, meg van most már ez a részecske gyorsító. Ami nagyon király, az a az akkumulátor, tehát lehet aksikat telepíteni, amik rohadt sok áramot képesek eltartalékolni, és akkor nem az van, hogyha építesz egy gyárat, és épp nem figyeltél oda, akkor az egész gyárad így elsötétül, és aha, akkor így, tehát azok így tök jól megmentik a seggedet így az áramszünetektől, de ilyen 5-10 órákig. Akkumulátorok erre valók, igen. De hogy ilyen 5-10 órákig real time kibírják. Aha, wow! Tehát nagyon elég durva. Nagyon baráti. És akkor emellé még, ami nekem nagyon tetszik, azok ilyen kezelőfelületbeli újítások. Tehát, hogyha így lenyomod az E-gombot, akkor az adott kategóriából ilyen kis kördiagramon kiválasztod, hogy mit tudom én, melyik sínt akarod építeni, vagy melyik ilyen futószalagot. Szóval így jó lett. Én kezdtem egy tök új mentést nulláról benne, és most azzal töltöm így a kevéske szabadidőmet, hogy ott építkezem, és próbálok minél optimálisabb gyárakat felhúzni újra. Ja, és berakták a lámpákat. Vannak lámpák. Oh. Ez ilyen hiánycik volt eddig? Hát kb. Mint a csövek. Én így a Satisfactory-t, ezt így elengedtem. Tehát, hogy én valahogy nem élvezem annyira. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért nem, de valahogy nem élvezem annyira. Hát én meg annál inkább, tehát, hogy így... ez tök jó. De mondom, tehát így tök jó, igazániból már annyira nagy látványos dolgokra nem érdemes számítani, tehát valószínűleg lesz még egy nagyobb update, és aztán utána kiadják a játékot, és utána kérdés, hogy mi lesz utána, de egyelőre azt mondják a készítők, hogy talán még egy tier lesz, egy 9-es, ahogy így elvarják a szálakat, és akkor utána... Tehát végül nem kerülnek be ellenségek, meg ilyenek? Nem volt erre terv? Nem. Jelenleg nincs. Jó, hát meg egy olyan patch update videót rittyentettek össze, tehát így frenetikus. Tehát így... Jó, mondjuk azért mindig megtolják a videók részt. Igen, tehát így szakadsz. Én legalábbis így nagyon élveztem. Tehát így jó, kicsit erőltetettél hol, de hogy így nézzük meg, hogy mi zümmög itt kint, kinéznek, és akkor drónok, és akkor így mind a ketten kamerában mondjuk, drónok! És akkor így mutatják, hogy drón, meg ott repül, tehát nagyon jó pofa. Egy ilyen 9 perces kis patch videó, de így, nagyon jó. Nagyon jó. Na, és akkor játék, amivel így kvázi minden egyéb szabadidőmet eltöltöttem, az kettő volt, a Dyson Sphere program, és a, és a Valheim. És akkor szerintem beszéljünk a Valheimről. Én őszinte leszek egyébként, a Dyson Sphere programmal nem játszottam, amióta elmentem a gyerkőccel szünetre. Uh-huh. Ugyanis előtte terveztem, hogy majd folytatom, indítottam egy külön mentést, ami nem a streames mentésem egyébként. Utána ugye a gyerkőccös időszak alatt nem, tehát ott csak telefonon sztárjúveliztem, és útközben megjelent a Valheim. És azt kell mondjam, hogy nem azt mondom, tehát hogy vannak dolgok, amik miatt haragszom, de imádom ezt a játékot. Tehát, hogy annyira fantasztikus, annyira chill, annyira jó a hangulata, annyira nyugodt, és közben mégis egy csomó akció. Annyira jól van összerakva az építési rendszer, hogy figyelni kelljen rá, de ne legyen túl bonyolult. Elképesztően jó abban valahogy az építési rendszer, hogy ilyen viking hangulatú dolgokat építs. Tehát, hogy ilyen... Én nagyon-nagyon élem a Valheimot. Nagyon. Hát én láttam, hogy február 2-án jelent meg a Valheim, és én láttam, hogy még egy túlélő játék, vikinges, de szarul néz ki egy elsőre. Ez volt, de hogy jó van, még egy túlélő játék, köszönöm, hello. Aztán így eltelt 2 hét, és így látom, hogy így nagyon megy valamiért így az eladásokban, hogy így 1 millió, 2 millió, 3 millió. Aztán így nézem, mondom, hé, ehhez küldtek nekem Steamen, tehát hogy a kurátori csoportomba egy kulcsot. Hát mondom, na, próbáljuk akkor ki. Hát, ha veszteni nem veszthetek rajta túl sokat. Úgyhogy akkor így neki is álltam, elkezdtem vele játszani, és így wow. Mondom, ez olyan, mint a Rust, csak nem basszák szét pszichopaták a bázisod. És így iszonyat jó hangulata van, és a grafika is elsőre azt mondja, hogy what the fuck? Tehát, hogy így egy leegyszerűsített grafikája van. Elfelejtettek, igen, szólni a készítőknek, hogy nem 98-at írunk, hanem 2021-et, de aztán így észreveszed ezeket az apró kis szépségeket, hogy így milyen szépen bánik a fényekkel a játék. Meg, igen, hogy, mennyire... illetve én nagyon örülök neki, hogy végre egy játék, ami ilyen jellegű, és nem rántja le a gépet a retekbe. Igen, igen. Sokan azt mondják, hogy rosszul fut náluk, meg nyilván, ha sok talajmunka, akkor tud rosszul futni. De azért ez nem egy Ark megjelenéskor. Abszolút nem. Aztán utána az építés. Tehát ami úgy igazán beránt, az az építési rendszere a játéknak. Tehát azon így kvázi letöbbentem, hogy mennyire jól ki van találva, hogy így viszonylag egyszerűen, de így realisztikusan próbálja meg számolni, hogy a statikája az építmények rendben legyen. Tehát tényleg alá kell támasztani, hát, nem lóghat a levegőben. Hát kitaláltak egy rendszert rá, ami nagyjából szimulálja. Tehát, igen, igen, de hogy ez nekem így nagyon tetszett, és ami így abszolút tetszett, az az, hogy itt tényleg kidől a fa, és tényleg agyonver, hogyha rátől az elején, de olyan jó, szinten, azt hogy meg mondjuk néha tud nagyon de lelkesen agyonvernia, úgyhogy nem kellett volna ott agyonverjen. Meg az, amikor így kivágsz egy fát, rádől egy ellenfélre és megöli, vagy amikor rádől egy másik fára és kidönti a másik fát is, hát az szerintem világbajnok. Tehát, hogy és egymás, igen. És akkor még nem is beszéltünk azokról a dolgokról, hogy amikor elmész így hajózni, meg így felfedezel dolgokat, meg úgy tényleg úgy el lehet lenni a játékban. Én személy szerint így a sógoromnak még kerítettem egy kópiát belőle, és akkor olyan szinten ráfüggött, így elkezdtünk multizni közösen, így építgettünk egy bázist, és akkor hallod, így ránézek, mondom, nálam van, akkor jártam ilyen 40 óránál a játékban, így fölnézek rá, így nézem a Steam-es profilját, 80 óra, Valheim, elmúlt két hét. Na, wow! Egy szörnyet teremtettem. Úgyhogy... Én Zsoltit húztam így be, és így mondta neki, hogy játszik-e majd ezzel, mert hogy nem tudom, akár van benne kóp, és akkor játszhatnánk együtt. Ja, megnézi szívesen. És akkor tudod, ilyen elég sokáig húzódott, mert játszottam single playerbe, fel kellett tapolni a szervert. Ráadásul én nem szerettem volna olyat, hogy én hostolom, mert ez ilyen elég gettó megoldás tud lenni, és akkor írt is egy hosting, hogy ők szívesen csinálnák. Akinek nem írtam végül vissza. És aztán egyszer csak megunta az egyik nézőm, és felhostolt egy szervert, van egy másik nézőmnek, meg barátomnak egy szervere. Ott fut a Minecraft szerverünk is például, és akkor oda az egyik sarokba feltolta a Valheim szerverünket is. Zsolti azóta úgy rászakadt erre a játékra, hogy az, ami ő konkrétan szinte nem csinál semmit, csak épít. Mm. Tehát, hogy ő egy erőtől pulzáló falut szeretne építeni. Én 46 órán van, úgyhogy elmehetek, mikor Zsolti elkezdett játszani, akkor volt már vagy 30. Zsolti most tart 43-nál. Igen, és az annyira tetszik, hogy tényleg egy ilyen organikusan kinéző viking falut lehet belőle építeni. És hogy egészen jól néz ki, igen. És, ja, meg az, ahogy az lehet benne csúnya dolgokat építeni, csak munkát kell belerakni, hogy csúnya hát meg az elején, na, azon is dobtam egy hátast, hogy ugye megépítettem a kis vikillómat, rájöttem, hogy hogyan kell bele kandallót csinálni, vagy hogyan tudok tüzet csiholni bele, és akkor mondom, jó, ott kivágtam egy ilyen kis földet, ott rátettem a földre a tábortüzet, és akkor hagyj égjen és sütök. És ezt egyszer csak így elkezd csökkenni a HP-m. Mi a halál? És megtelt füsttel. Igen, tehát, hogy konkrétan a füst elvezetésről kell gondoskodni, és így ilyet még más játékban nagyon nem láttam, és akkor mondom, hát tényleg, hát ott kémény kell, meg minden, és ilyet annyira tetszik az építési mechanika, és most az első update-ben, ami majd hamarosan érkezik, már így elkezdték tízelni, ott pont erre a bázisépítős aspektusára igen fognak ráerősíteni a játéknak. Úgyhogy nagyon, nagyon várom. Most egy kb. Két hete nem játszom vele olyan sokat, de tehát, hogy így bármelyik pillanatban nagyon szívesen visszakanyarodok. Én most tartok, nem tudom, te eddig jutottál el, én most tartok a bronz eszközök. Tehát, hogy már mindenem bronz, és ezeknek a fejlesztésén dolgozok. Igazából most már a következő streamben megyünk majd vasat keresni. De hogy most, igen? Én már azért tartok, már az utolsó boss-t kell már csak levernem, tehát hogy én így elég előre vagyok. Mert... Én nem nagyon sietek a bosszokkal, mert nem nehéz őket leverni, szóval ilyen az utolsó előttiről, az utolsó előtti az elméletek nehéz, tehát az nehéz, de az elméletek nehezebb, mint az utolsó. Hogy is mondjam, azért fel kell rájuk készülni, és az idő, és nem feltétlenül... Az van, hogy az első kettő bosszom nem kellett. Az első boss az olyan, hogy így nekimész, és csak nem vagy teljesen életképtelen, levered a szarvast, az általam csak villámbambinak keresztelt a villámbambit, igen. Jószágot. A második boss, ott konkrétan a sógorommal ketten egy órán keresztül öltük a másodikat. Használtatok lángoló nyilakat? Nem. De kicsit alulgíreltek is voltunk, de hogy egy órán, ami úgy nézett ki, hogy én így folyamatosan... De hogy a lángolónyi nem high gear, tehát hogy az jó, annyi, jó, hogy jó, de nem érted. Tudtuk, hogy mire számítsunk, és ez a legjobb, hogy ez a meglepetés ereje megvolt. Tehát, hogy egy órán keresztül, ami úgy nézett ki, hogy én így kájtoltam, és így lődözgettem a TR1-es csak fel-upgrade-elt középszar kis nyilveszőimmel, ő meg folyamatosan odajött, lelőtte, viszont kilútoltam a hulláját, és lett alapanyagom újabb nyilveszőket gyártani. Mi őszintén szólva ketten csináltuk coverivel, és ők egy kicsit előrébb vannak, mint én, de hogy ez abszolút lehúzható szerintem egyedül is, annyi, hogy megfelelőségű nyilveszővel. Tehát, hogy ja, most ugye már a terep, persze. Most már persze. A tereptárgyaknál ott azt jól, illetve most már így tudom, hogy valószínűleg megalapoznám a dolgot, és mindent leraknék tábortüzekkel, mert attól ugye meggyullad, szóval, hogy azt tud segíteni, de ez az összesben tud. Úgyhogy ja, azért, szóval, hogy én kettő bosszal találkoztam eddig, azok nagyon egyszerűek voltak, illetve én a mocsárig jutottam el. Tehát úgy, hogy én játszom ugye a saját single player mentésemben, amiből lett a szerver, tehát hogy azt hoztoltuk ki szervernek, és játszom néha coverieknél, akik kicsit előrébb vannak. Tehát velük már jártam mocsárban, mondjuk. Hát a mocsár az egy nagyon, nagyon gyilok hely, így elsőre. Az elég gyilok hely, igen. Aztán elég para. Aztán utána elmész a síkságra. És így igen, de hogy a mocsárhoz hozzá kell tenni, hogy annyira nem gyilok hely egyébként. Tehát, annyira nem. Most az a felszerelés szint, ahol most tartok, azért az már elég jól vehető. Mondjuk egyébként most a hétvégén a mi játékidőm volt, tehát amit tudtam játszani gyerkőc egyéb programok mellett, az Valheimben farmoltam, kifarmoltam 90 bronz rudat, abból 30-at adtam Zsoltinak, mondjuk még nem vagyok a végén, tehát még nincs meg mind a 90, mert még azt hiszem ki kell sütnöm 5-öt, de hogy valami ilyesmi, tehát hogy most is van majdnem 2 stack bronzom, amit nyilván belepakolok majd a páncélomba, meg belepakolok a dolgokra, és következő streamben irány a szerintem még nem a síkság. Oda ne. Tehát a síkság... Ott minden meg akar ölni. Azért megyek a mocsárba először, mert mocsárban tudok csinálni, tehát a mocsárban tudok olyan nyersanyagokat szerezni, amiből tudok jobb kajákat csinálni majd. De hallod, a síkságot úgy képzeld el, hogy tele vagy ilyen kis pszichopata lószúnyogokkal, és akkor így nézem, hogy szúnyog, jó, jön. Van hitel a retekben, igen. Hát ilyen 70-80-akat sebez hallott, tehát hogy így 100-at oda... is tudnak ám ütni, szóval, hogy igen. Viszont nagyon kicsi a HP-juk, tehát hogy nyilván arra is van terv, majd meglátjuk, hogy hogy működik. De hogy szóval az van, hogy Zsolti meg, ő tényleg nem csinál semmit körülbelül páncélszint, és így legalább rakjál már össze magadnak egy bronz felszerelést, könyörgöm, mert átmegyünk a mocsárba, azt meghalsz a retekbe. Tudod, tehát hogy ilyen... Igen, de mondom, tehát annyira tényleg én lepődtem meg legjobban rajta, hogy ez a játék mennyire jó lett már így early access-ként is. Tehát az a felfedezés élmény, nagyon. A progress rendszer, és bármennyire is olyan baltával faragottnak tűnik az egész, egyszerűen egy olyan stabil alap az egész, hogy arra masszival tudnak építkezni mind az 5 fejlesztő egyébként. Van. Én amit én érzek, és nem nagyon örülök neki feltétlenül, az a... Szerinted hányszor írja be egy ember, és hányszor vágom ki Teóval ugyanazt a kérdést? Tehát, hogy vajon mikor jön rá, hogy így nem olvastuk a kérdést, csak nem válaszolunk egyszerűen, és hogy nem fogunk a továbbiakban sem. Na mindegy. Szóval következőre. Amit most érzek, én nem tudom, hogy tényleg mennyire fejleszted a cuccaidat, meg ennyi, azért a bronz az nagyon grindolós. Igen, elsőre grindolósnak tűnik, aztán amikor átmész a vas cuccokra, és elkezdesz szívni azzal, hogy a mocsárban lehet csak vasat találni, és nem is egyszerűen, és azt hazahozd valahogy hajókázással, meg minden egyéb, akkor utána kicsit felértékelődik, hogy mennyire egyszerű is bronzot. Én nem vagyok, mert értem, mire gondolsz. Lehet. Az a helyzet igazából lehet. Aztán lehet. Ott van az ezüst. Én grindoltam, de hogy ez nem jó. Tehát ha a bronz már grindolós, szerinted a többi grindolósabb, az nem jó. Nem. Tehát, hogy lesz jobb felszerelésed, meg kis gyakorlatod még, meg nem fog annyi kelleni a későbbiekben. Tehát, hogy így igazándiból én úgy érzem, hogy pont eltalálták azt az arányt, hogy jó, igen, el kell menni, össze kell szedni a cuccot, viszont ha már kellő képességek és felszerelés birtokában vagy, már nem lesz olyan vészes. Rá kell szánni minden az időt. Szerintem koppert nem dob eleget, mert mint érted, ott van egy hatalmas koppermező, kiszedem a föld alól, tehát lemegyek, kiszedem a föld alól. És így van 11 kopperem a végén, érted? De úgy, közben kimozgattam egy egész csákányi földet. Mm-hmm. Érted? Tehát én nekem specifikusan a kopperral van a bajom. Az óna szerintem mindenhol ott van. Jó, az óna az ilyen, nem para. Az tök mindegy. És őszintén szólva, hogyha a vas, nem tudom, hogy működik pontosan a vas, mert még sose dolgoztam fel vasat. Azt tudom, hogy a dungeonökben van a... Le kell menni a pöcegödörbe. Tehát Discoveryvel konkrétan bányáztunk. Tudom, hogy milyen erősségű szörnyek vannak lent. Igen. Tudom, hogy mondjuk milyen mennyiségű vasat tudsz kiszedni. Ha az a vas, amit kiszedsz, azt automatikusan kiégeted, és lesz belőle vas, uh-huh. egy-egyes arányban, akkor az jobb szerintem, mint a kopper. Abszolút. Sőt, a vasból majd még más cuccokat is tudsz csinálni, többek között vas oszlopot, ami sokkal strapabíróbb. Úgyhogy tudom, persze. Ez megnyit újabb lehetőségeket. Konkrétan az elején mi is vért húgyoztunk egy stack vasért, aztán most ott tartok, hogy egy fél órás hajóúttal egy vagy két ilyen dungeonből kihozok így 4-5-6 stacket, tehát hogy nem... Tehát tehát, hogy mindig van egy ilyen szint, amit meg kell lépned, és hogyha meglépted, akkor onnantól, ha visszamész és fejlesztesz, akkor egy kicsit könnyebb lesz. Egyébként most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy fejlesztem kéne a bronz csákányt is, csak közben tudod, látom, a armort szeretnék fejleszteni elsősorban, és amit most én még tudok fejleszteni az armoromon, az konkrétan még 6 armor az egyikbe, és 2x9 még utána, és azt hiszem, akkor lesz max szintű az armorom. Uh-huh. Érted, és így, oké. Okay. Tehát, hogy ez nagyon sok. Tehát, hogy már belevéve azt, hogy mondjuk fejleszteném a csákányomat is, fejleszteném a lándzsát, érted, a teljes felszerelés minden tagjának fejlesztés, az nagyon sok. Az armor fejlesztés az kb. Azt váltja ki, hogy te inkább grindolsz, és azzal váltott ki azt, hogy magabiztosabban közlekedj a következő régióban. Aha. Mint sem, hogy fasz a gyerek vagy, elmész a következő régióba egy kicsit lógírben, és megpróbálod összeszedni a cuccokat. Össze lehet, persze. És akkor összeszenveded a cuccokat, és akkor egyből egy nagy upgrade lesz, míg ezzel én ezt értem, inkább de, hogy farmolsz, közben kisebb lesz az upgrade. Ha jól tudom, kisebb lesz az upgrade, mert ha jól tudom, akkor az alapvas cuccok, azok körülbelül olyan erősek, mint a legfejlettebb bronz cuccok. És ez az összes többire is így igaz. És még. Hogy ez mindenhol így lépeget, igen. De hogy, szóval én ezt értem, de hogyha elhajózok valahova, akkor mégiscsak az a logikus, hogy megpróbálok nem meghalni. Érted? Hát, itt, hogy... Igen, és iszonyat nagy szívás van abban, hogyha elhajózol valahova és meghalsz, mert akkor ott az ott lévő cuccaid. Hát vinni kell magaddal mindig portálanyagot. Tehát, hogy akkor igen. Is, hogyha a cucca... Egyébként én például, úristen, Kaveri megmutatta amúgy, mondta, hogy ezt a trollt egyedül elintézem, és amúgy el lehet intézni egy trollt egyedül, mert csak kájtolni kell és nyillal lőni. Tehát, hogy a játékban a legtöbb ellenfél ellen a megoldás az a nyíl. Igen. Tehát, hogyha nem az, vagy az zárt területen, azok... akkor nem tud mit csinálni az AI vele. Kávéről oda sétált egy lándzsával a trollhoz, ugye azt akarta megmutatni, hogy tudod, ha megsuhintod a lándzsával, akkor így hátratántorodik, és aztán megbökve ugye kritikát kap. És egy legyintéssel Kávérit lenullázta a troll. Ugyanis, mint kiderült, amit ő nem vett számításba, hogy ez egy kétcsillagos troll volt. És jön, hogy megmutatom, hogy kell, tuk, Kávér így, puk. Igen, ilyenben egyébként ja, én is beleszaladtam, hogy bemegyek egy barlangba, ahol van egy ilyen 10 négyzetméteres terület, és a troll. És akkor ott, és lehet, a lehet, troll. Ott lehet vele csinálni, és már így jó gíber volt, és mondom, hogy jó, hát leverem a trollt. Tehát, hogy tényleg a troll az úgy megy, hogy így a pajzsommal már az ütéseit 100%-ba kivédem, tehát sérülés nélkül, és akkor csinálhat nincs bármit. Is pajzs, nem is használok pajzsot egyébként. Hiba. Van pajzsom, csak nem használom, mert én lándzsát használok meg elsősorban. És akkor így oda megyek, belenyilazok egyet, az egy kritikát lő, aztán utána elkezdem így pöttyögtetni, üt egyet, kivédem, aztán jön a kétkezes csapása, és akkor azzal pedig így leviszi a fél HP-mat pajzsal kezdve. Dodge! Mondom, mi van? Mi van, mi van? Ahogy egy kétcsillagos, és akkor jaj, ez nem lesz jó így ilyen kis én helyet. Úgy vettem észre egyébként, hogy a Valheim úgy működik, mint az Immortal Phoenix Rising, hogy dodge közben akkor sem kapod meg a sebzést, ha az animáció átmegy rajtad. Mm. Tehát, hogy dodge-olhatsz a troll lába alatt, nem fogod megkapni a sebzést. Érted, mire gondolok? Igen. Tehát, hogy annyi, hogy nem mindig emeli fel elég gyorsan a pajzsot ahhoz, hogy elrollolj. Igen. Szóval mondom, én így iszonyatosan kellemesen csalódtam ebbe a játékba, és nagyon-nagyon várom, hogy milyen update-ek érkeznek hozzá az év során, és abban reménykedem, hogy ugye most megvásárolta röpke 6 millió plusz emberke most már ezt a játékot, hogy ez... Hát lépték a 6 millió? Nagyon durva. Ez már elég üzemanyag lesz a készítőknek arra, hogy... Hogy ne öten csinálják. Hát felőlem csinálhatják öten is, csak hogy ne csak az idei évben gondolkodjanak így update-ek tekintetében, hanem mondjuk a következő 3-4-5 évben, vagy akár tovább is attól függen, és akkor még így csomó mindent bele lehet pakolni, amitől több és jobb lesz. Kb. Olyan, mint egy Terraria. Tehát a Terraria is 10 éve kapja már így folyamatosan az ingyenes update-eket, és így annyira jó lett, annyira jó az a játék, és igen. Ez lehetne talán a következő ilyen sikersztori. Szóval és hogy nagyon, már most az egyébként, de hogy nagyon jó az a játék. Tehát, hogy nagyon. Igen. Kicsit félek attól egyébként, hogy Zsolt tényleg annyira vérszemet kapott, hogy, hogy olyan bázist épít, hogy elkezd szaggatni, és nekem is ez a fő bázisom, szóval, hogy lehet, hogy hát ilyen csarnokot épít, meg mit tudom én, meg kilátót, meg tudod, hogy... Kicsit félek, hogyha elég ideig hagyom, vagy elég ideig hagyjuk, akkor játszatlanná válik a terület, mert ugye az sajnos a Valheim arra képes, de hogy majd, nem mindegy, majd meglátjuk. Ja, de mondom, nagyon jó, és ezek a kis saját projektek benne a legjobbak, amikor így eltervezed, hogy oda egy kikötőt csinálok, oda egy malmot, oda egy szántót, oda egy állattenyésztőt. Én egy kicsit ehhez nagyon rápattantam arra, hogy így erősítsem magamat, és emiatt így, jó, lerakom ezt ide, majd megépítem később szépen. Csak süsse ki, tudod, tehát csak lássál a feladatát a dolog. Igen. De hogy így tökre élvezem, meg hogy... Most, hogy csatlakozott ugye Zsolti barátnője, most Zsoltinak egy haverja, lehet, hogy majd Máték is fognak, abban nem vagyok biztos, és így épül a kis viking, meg Hunter, és épül a kis viking falunk, tudod? Tehát, hogy így épülnek a kis házacskák, épülnek a kis utacskák, épülnek a mékasok, mert ugye mindenki más csinál. Tehát, hogy én túrom a földből a nyavajás kroppert megállás nélkül. Zsolti építi a házakat, de például Zsolti barátnője felfedezni járkál, és hordja haza a mékkirálynőket. Úgyhogy egyre több és több izéje van például mékas, amit meg ugye nyilván, amikor én vagyok fent, akkor én pörgetem. Tehát, hogy ezt ugye így ilyen kommunálisan csináljuk a dolgot, tehát hogy például a legmagasabb techű építő meg fejlesztő tudszok az én házamnál vannak, mert ugye én építem őket már régóta. Tehát, hogy ugye ez az én mentésem volt eleinte, csak az én házam volt ott, most már egy falu áll körülötte. Szóval az ilyeneket utoljára egyébként a Minecraftban éltem meg, tudod, hogy itt így nem volt semmi, és most meg már egy egész falu van itt, és mit tudom én, és dolgozunk ezen, és a kis disznók, a kis répaföld, a készül hozzá a répaleves, a mit tudom én, tudod, tehát itt csinálgatom a dolgokat most, mert tudok kolbást csinálni, csak el kell majd menni. Az jó cucc. Mert Kaveriéktől hoztam haza a beleket, de hogy... Ja, így működik, egyébként felmegyek Kaveriékhez dolgozni, és aztán kilopok cuccokat. Jó, nyilván így megbeszélve, meg tudod, de a saját inventorimba hozom haza, tehát hogy így... Van nálam a tengeri kígyóból készült leves, tudod, ha így minden kötél szakad, és szükség van nagyon sok HP-ra. De hogy én most konkrétan csak bányáztam, tehát a hétvégén csak grindoltam. Két játék sessionöm volt, mind a kettő úgy nézett ki, hogy ütöttem, pakoltam a kocsit, jártam haza javítani az eszközt a kapun keresztül, és amikor lejárt az időm, akkor hazavittem. És elkezdtem sütni, és iszonyat mennyiségű cuccot hazavittem. Tehát, hogy mondom, odaadtam Zsótinak egy 30-as stacket, aztán nekem az ezüst, így van, nekem még 60. Nekem az ezüsttel volt egy ilyen köröm, hogy konkrétan azzal ment el egy órám, és azt nézték az emberek, hogy én a kis taligával hozom haza az ezüstöt a hegyről. Ez sajnos viszonylag rendszeresen így néz ki ebben a játékban. Tehát, hogy ez ilyen, hogy hozni kell haza az ezüstöt a hegyről. Na, úgyhogy fantasztikus a Valheim, és nagyon... Nagyon drukkolok neki, hogy így sokáig tartson ki ez a lendület, meg a maga az egész fejlesztése a játéknak, mert nagyon jó. Yep, igen, abszolút. Nos, viszont hölgyek, urak, időnk végéhez értünk, és... Megpróbáljuk következő alkalommal, hogy még visszatérni a Dyson Sphere programhoz, és akkor arról meg tudunk következő alkalommal áradozni. Igen. Kivétel, ha toljuk tovább a Valheimet. Majd lehet én is benézek hozzátok valamikor, vagy így betrólkodok, vagy egyszer csak jövök vagánykodni az ezüstvértezetemben. Szóljál, adok adatokat, most 5 főre van optimalizálva, tehát 5 főre van összerakva a hardware, de lehetséges, hogy tudunk alátolni többet, nem tudom, mert ugye nem az enyém a szerver, tehát hogy... Jól van. Tudunk még egyeztetni. Jó van, köszönöm. Na, viszont, hölgyek, urak, elérkezett az idő, mi búcsúzunk, és akkor még egyszer a stream elején így beszéltük, hogy itt a YouTube-on ebben a formában ez a 175. CubeCast volt az utolsó, viszont cserébe a Twitch-en lesznek az élő alkalmak, ugyanígy hétfőnként, tervek szerint így két hetente, ha csak másként nem alakulnak a dolgaink. Élet. Igen. Úgyhogy a Twitch csatornán keressétek, innentől kezdve az élő CubeCast-et, és ide a YouTube-ra pedig az a terv, hogy valószínűleg készítek egy külön CubeCast csatornát, és oda töltöm fel a vodokat. Mert gyakorlatilag akkor úgy egy helyen megtaláljátok, illetve a régieket is majd megpróbálom visszatöltögetni csak oda, itt erről a csatornáról, és akkor kvázi ezen a csatornán megmaradnak a régiek, meg ez is, viszont az újak már valószínűleg a dedikált CubeCast VOD csatornára kerülnek fel itt a YouTube-on, valószínűleg a közvetítések másnapján. Úgyhogy ez a terv, de amint ez is véglegesedik, időben minden lehetséges platformon tájékoztatunk benneteket. Úgyhogy épp itt volt az ideje egy kis felrázásnak, ha úgy vesszük, vagy egy kis váltásnak. Hát ez egy ilyen elég éles váltás lesz, de remélhetőleg, hogy jó lesz, jól fog elsülni. Meglátjuk majd, persze, meglátjuk majd. Én személy szerint így tökre bizakodok most így ebbe az irányba, tehát hogy így most a Twitch-en, úgyhogy jó lesz. Jó lesz. Jól van, fiúk, lányok, akkor köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna már a CubeCast, és akkor, ha minden jól megy, két hét múlva a Twitch csatornán találkozunk. Így. Sziasztok! Sziasztok!